hoɗon dalil maliki en koɓe seeno ɗoɓɓe ɓeene joni mi yiɗu tan hono salligui o fof mi jokkodira alhaali muɗum yaaha sowona ɗum ɗeddam en fof ana garalle deftere toon kaso en gaɗi ɗin fula allah tawi ana newnana en en mbi so tawede ko maliki en koɓe jeehi dow muɗum ko e ɗum goɗɗum ɗum ɓuuri ɗum yanude fo en gaddan hono dalili ko maliki en koɓeɓe nangui e ko looni ɗu e joni dalili hono ɓeeto junngo woto ngo kani ɗum kay jiyan ley Bukhari ɗo joni en garan janngude hadisa muɗum ley Bukhari ɗo ɗum ndenno kamɓe ne huɗon dalili maɓɓe eɓe jogui dalili jaati hadisa ana wara ley sunani abi dawud iwde e Talhatu ibnu Musarrif Talhatu filliki iwde e abba mun abbi ko filliki iwde e mamiko o wi o naati e nuraɗo sallallah alih w sallam dakaltu yani ala nabiyi sallallah alih w sallam wa huwa yatawadda والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق اون وي كان يجي نورا نسند حكوده وجاده اسركاده هو ني حديث مالك كان كوبي دي دومودو ايوا ولا هنا جونكا حجه غدو كيمكي كيبنتي سورا اون اون حديثا ني هنا طلحة بن مصرف مصرفه مجهول او مجادو عندك في حديث كوبي بي كان دونكي اندو ديم hadisa ne mo majhulu mo neɗɗo majjaɗo woni muɗum wawa gollirede o woni hono dalili hono sendoɓe ɓe ndenno joni an tefinatoɗo jonka hono soɓi so gollinuraɗo sa sallam ɓangani en nde ka madhabi wala kasino ko woni gollinuraɗo sallallah alih sallam nde so ɓami ndiyan ɗam e junngo makko fo o wuɗɗorto feccere junngo ngo donc so wuɗɗiki ndiyan ɗam o tutti fo feccere wonde nde o sirkorto o fifto halas ni woni jonka hono sunna aya ma wuɗɗegol ngol lu kañum atto e sirka gol ngol aya masala goɗɗo kasi ana ɗo wuɗɗegol ɗo fa joni kañum e sirka gol ngol fo yalla huɗo woni kiite majjuɓɗe ɗum farilla noon na ɗum sunnano ibnul munziri wi o wi dunki e andal ɓe ceeri so neɗɗo yoppi madmadatu e listinchak e janaba kañum e lawtogal fo pelle nayyi fedde wotere ndeni wi so neɗɗo yoppiɗe e sallika fo fillitoto neɗɗo salligi so yoppi madmadatu hensi yoppi wuƴƴogol hensiki yoppi sirkagol fo fillitoto tabi'in ke biyeteɗo ata ibnu abi rabaha o ɗum yeehi dow mum hammad ibnu salamata ɗum yeehi dow mum ibnu abi leyla ɗum yeehi dow mum ibnu shihabini zuhri ɓe fo tabi'in koɓe alimi en mawɓe du e dunki e madhab ɓe ɗo ishaq ibnu raha wayhi ɗum yeehi dow mum woɓɓe mbi a fillitagol wala e makko de ata o warti faade e ngol ɗo e konngol donc ala kulli hal zuhri jaati wi ama warti e maggol ɗoni konngol maliki en laysi e ko nanndi e muɗumen yoga duwi so neɗɗo yoppi istinchak sirka gonngol tan yoga wi so e janaba noon o fillitoto so wona janaba ɗo fillitotako a joni arani ko soen bin lurral yalla joni ko daraten tan yalla wuƴƴagol e sirkagol yo waajibi sabi ulama o yimɓe an lurri hen yalla ɗum waajibi e salligina wana yoga e ulama o en ni mbi ɗum wona waajibi ko saabi so en mbi ɗum wona waajibi de e hadisa mo jang e aya qur'ana mo jannguɗen joni o kata ida qumtum ila lsalati fasilu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkabain ɓe mbi allah indey ɗum ley qur'ana to ndenno so allah indey ɗum ley qur'ana to ɗum haqiqa ɗum wiyama e golleji nulaɗo sallallahu alih w sallam andete ɗum sunna wondude e kasi hadisa wari nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam haalni neɗɗo o gonɗo julde mum o o salli goro honno allah yamiri mum ɓe mbi ɗum saabi so kañum en mbi ɗum sunna ɗum golle nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam o gollata ka yiya ka o golli ɗu o yoppi ɗu ka noon nde wonno e nulaɗo jaati yamiri neɗɗo salli goro honno allah wiiri ni allah ne inday o ɗum laata ko waajibi jonka ɗo woni dalili maliki en koɓe e tana en mum fo ɗum sa ƴeewi daliliji ɗi fo a faman ulama o yemɓe ka homo fuja ka hono ɗo itti e fiqhi mum oɗo yo ley nassi qur'ana e nassi hadisaji nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam e woɓɓe ɓe du mbi ɗum waajibi saabi hadisa celluɗo wari e hadisa laqid ibnu sabira wari omo ley sonni abi dawud to hafise ibnu hajara wi ley fathul bari to e sanadu makko o celluɗo hadisa o wari toon فبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما كم في جنا يسرك قول سونا سؤالات الكور ميدو يمرو نولا نولا عندي صلى الله عليه وسلم يمرو ري مكو واجبا كو هولتا يا حديثك وكسي وودي تون كسي واذا توضأت فمضمض sa salligiki du fa madmidu gudara dum yo amru non dum yo yamirode nula do wajiba ko non alla zati wi en dowton den yamirode nula do sallallahu alaihi wasallam o wi du man yud'i ar-rasul faqad ata'a allah dowtani do nelado dowtani ki allah aywa denno beto bi hono dum to ara itta amru nula do sallallahu alaihi wasallam o ka ko buri rentare ko buri nandude e sawabu du sabbi amru nula do sallallahu alaihi wasallam wari hono wujjade e sirkade yo wajibi zati da hana yottude dum e salligi ke fiftade fu ay taggal o do masala e gaddar masala goddo kesi do woni lotude yeso mudu wana dum jokki ayo yonka dum jokki e salligi dum sa loti juude mada a wujjiki a sirkiki a fiftiki lotude wajhu mudum woni ko jokki hen e ibn rushd o wi le bidayatul mujtahid tum o wi ulama yim be fu kawri lotude wajhu mun kay farilla dum kay be kawri fasilu wujuhakum joni won nokkuje be lorri non kambe modi babbe e wahtalafu minhu fi thalathati mawadi' fi ghasl al-bayad alladhi bayna al-'idhari wal-udhun hakune gemene e nowru neddo gemene mun e nowru mudu donc wana daneri an tawe han hakune gemene e nowru hono do anni rawni yalla do joni sa loti wajhu ka dum kan hawra ittafaqa al-ulama ala anna ghasl al-wajhi bil jumlati min fara'id al-wudu bifo be kawri ka hon lordi yosu mun kay farilla salli ka yalla sa salligi ki hakkunde gemene de en gemene on e nowrundu yalla don ne ana jeya e yeso wajibi sina lotena wana doka go sabi o yukude tati on ko be lordi hen e be lordi kasi wa fi ghasli man sadala min al-lihiyati ar jogi waare waare de ani juuti yalla waare de du joni on jonka ko jimti e mayre ko dum du wajibi sina lotena wa fi takhlil al-lihiyati bi luridu jegaade waari mudu dani jogi waari Allah jekoto fa ndiyam dam natale waari tona di masalaaji tati ana lurra hakkunde ulama o ento mo taare men de o wi kanko ibn rufid ko woni ko jitile madhhab malik ko kade hono hakkunde gemene o e nowrundu ko woni mashhur ko woni ko lolliko dum jeeka e wajhu salata dum torata dum ngol ko ngol le madhhabi yoga duwi hakkunde mazhabi o e amradu e multahi amradu ni bola ware mo wala ware multahi won jogi do ware don ka so tayi a wala ware ni dun ka lotan gila hono dun do noru ka gila noru ga fa noru sa do jogi ware non sa loti don ka fa gemineji di dun fu heji yoga wi ni yoga wi e mazhabi o sina dun fu dum lotte ay o khilafu joni yo khilafu bangal lugha ni non kunu yete wajhu il lugha ay so de kudde ngari hono dalili hebaka e bangal haditha ma goddum ko jitini hol dum fu ko buri filtare ko buri ngardo kaaje lotudo dum fu do ko buri ngardo dakka do non sa ayi goddo mo waday dum hono hakkille mun yehi do dum tawala ko baado wadi o yiri joomu sabbe lutay hadith do non abu hanifa ta shafi'i ka fufu mbi dum lote kayen kam mbi dum lote de den no lotudo dum buri anen a joni hono waare de du hono ko ko welti hen ga ko welti e waare ko ko woni hono madhab malika gado baman jingu mudum jokka hono memra dum ni en wato Abu Hanifa da Shafi non fu mbajim binay dum de ka fu mbajim binay dum aye jega gongol du e warnde du an lurra joni so warne wana sukkunde e dum do nguru an yi do ka dum kan lotan hande ka hono bahi tukkude de jati de won dum do ka selli nura sallallahu alaihi wasallam an jego warde hadisaide de kelli jati godde ka an gara hen o yamiri jati denno suni worri neddo salligi futinno jego waare mun di on ama ndiyam so wi o salligo to jaato tilo ama ndiyam e newri jungu makko de watale waare de donc sa salligi ke tili ki waare man sukki fu ama ndiyam e jungu ma ngode ngattale waare de to jego da gol kongol buri jitu de wallahu ta'ala a'lam ay ko jukki en kasi lotude juude mun de fa yotto mirfaquje woni fa yotto kuppi juude de a joni ko buri hono sellude de dum woni sahihu du fota ko ballon de ko lutti dum ko fi sawdu man lo on koppi juudi du nata so do fi saligi fu wattan hem ko koppi juudi ditu dinata lehe ay tagal mudum ko jokkata mashude hore mun mashude hore de du ibn rushd bi le bidayatul mujtahid mujtahidato ala kul hal de dewtere yunsahu bihi nasi talibab ko hani kani joni enen leedi men ga e maliki en ko ɗum woni ko o woni mazhabi anndaaɗo dewte mazhabe maliki ɗe woni jangeteede eɗe ngara ɗi fiqihi o sari fiqihi ana heewi ley majji kañƴe dewte mazhabe maliki ɗe fiqihi ne heewi ley majji masalaji lobbi ana keewi ley ila akhirihi ka mutaakhir en e maliki en koɓe defte muɗumen ɗe ko ɓuri heewde dalil yiyatake e majje holno jirata ley dewte mutaqaddimina artinoɓeɓeeni saabu ami tafsiratul lahmi en saabu ami dewte ibnul arabi ɗe saabu ami jonka hono e defte abul walid al baji en defte ibnu abdul barri en koɓe kaali kaɓe maliki en kollan dalil mum noon ka mutaakhir ene moftasar uji ɗe an dalil heewa hen ka joni holno jangirtenga hono e madhab maliki oni ana ngarɗi sa jangi hono defte madhab maliki o ɗe anda masalaji fa heewi jonka kasi jinɗade dalili majji ɗum no wai hono jonka hono janguɗo nasi andara manani aɗa si guiɗe dalili majji ɗum sa heeɓi dalili mazhabi o hey hunde ɓuura sa jangi bidayatul mujtahid a faman dalili mazhabi o a andan dalili mazhabiji goɗɗi ɗi so ɗum tawi won usulu siyaɗa joguiɗa e ilmul arabiya tan anda alato to dunke andal haqiqa nden le dewte mazhabiji goɗɗi ɗi e dewte lura ɗi fof aɗa wawi mutirde hen yinorade hen no welima fo a joni haala masude hoore ibnu rushd wi o wi ulama en ɓe kawri hono masude hoore ɗu ana jeeya e falillaji salligui sabi ɗum ɗo qur'ana wowli ɗum noon donc ka ɗo modibaɓe lurde ɗe huɗoni ko heƴata e masude hoore maliki kani yeehi rahimahullah kowoni wajibi de masude hoore nde fuɗɗoni ko maliki kayi maliki kayi sina hoore nde fo masehe nde fo masuo gongol sina huuɓa hoore nde fo shafii e yoga e dunke mazhab maliki o wona maliki jaati de hono modibaɓe ley mazhabi o e abu hanifata ɓe jeehi hono masude yoga hoore nde tan ana heeɗi won yoga maliki en ko e wiɓe hono sulusu tatoɓere tan ɗum fof saɗa jangale dete mazhabi ɗi aɗa yiya ɗum noon won wiɓe jonka hon tatoɓe ɗiɗi naam en gaɗino darsu men ɓettiɗo o mo timminirɗen kitabul ilmi o ay won yoga e nokkuji ana hen ɗe woɓɓe ono yiɗi ɓeydorade hen faamu haqiqa du ɗum hasindini e fahmu hadisa mo jangude ɗen e darsu ɓittinaɗo arande baabu man taraka bad al ikhtiyari mahafata an yaksura fahmu bad innasi anhu fa yaqau fi ashadda min o wi haddathana ubaydullah ibnu musa an israila an abi ishaq an al aswad qala li ibnu zubayr kanko aswadu o o wi ibnu zubayr wimo kanat aishatu tusirru ilayka kathira aishatu ana sirrene sanne sanne fama haddatarka fi lkaba huɗum o jantanima e fi suudu kaba o قلت ويمبيمي قالت لي أوي أني كم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة سبي قيل لندن رواية ولي عبد الله بن الزبير بيونا من كان أصور له وي لقد حدثتني حديثا كثيرا والله يجنتني كم حديث هذه كيرك ميجيت يوكا من ميكيت يوكا ابن الزبير ويما كن يجيت انت أفهم ميكيت انت لو سابي سوي يا عائشة لولا قومك حديث عادهم بكفرين أو ابن الزبير ميكيت موي بكفرين هوني يروني كسي حديث جوكو دو اون او باب من خص بالقوم باب من خص بالعلم قوما اون لي مكوتو حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ردفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وحديث إن ينجي نمي أنت حديث نرى رسول الله عليه وسلم كوي معاذ قوت فلاتا كما أنا سيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا أي صدقا ينجي نمي إرابون لدرس بيتلو نلاتي كفو مصدر aya masdar ne su sifarama sabi halu yu sifani non su sifaram fo welta tako wa na'tu bi masdarin kathira faltazamu al ifrada wa al tadhkira joni yoga ulama wa mbi sabi joni sa jeewi hadiso o wi neddo kala maydo ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu allah ala an-nari allah harminan dum yiti dum fuli darsum betti do de jeeda e ngengin dum nyende allah harminan jum yiti hadisaji ne keɓama celluɗe yoga e mumini en luttuɓe mumini en ana jukke ley yiite keggal muɗum ɓe jaltare iwde ley yiite gewrde ley aljanna ti curanal ay ndenno joni hoɗum mbiyaten ɗum kañum oɗo hadis mbiɗo ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu allahu ala an-nar kala نيادانكي غوتو فولا تاكي مو انا سيدو لا اله الا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه جونكا سيدي واكو غونغيران تاكو ما على حالي مكو غوندو صدقان واي لا تادي ومصدر وصفه جونكا هون ومصدر مويتا دو شهاده صدقا ما دو صادقا يو غوندو تاي جونكا من قلبه برنمكو الا حرمه الله عنا الله حرمنا نجوم ييت حديثا يدرسوني هولي كيديرو دوم جاتي نا واتي لي جيتاني يوغو علماء ام بي صدق اداني صدق يو غونغيران تاكو sirqu honno muirete kongol so hawri e ko hamra ko sa wi joni zeidu wati lati tonno ma sa wi hande alkhamisari hande alkhamisari ma dum an wi sirqu doni kongol ombondiri e khabaro e ko hamri ko yerunini kasi sirqu sirqu ngongiranta ko ana warata e ko muirade hono tefindade gikkuji jarrinoji gikkuji lobbi don wi sirqu neddo tifino to do gikkuji lobbi an yu sadiq gondulo tay wana hono kalo gonga ko mo gikkuji khasuleji lobbi ndarata hono alla wiri wallazi jaa bis sidq wa saddaq bih ay wa saddaq bih su gondin dum woni de so gondini ko jergeniri kongol ko kongol mungol gondir dum golle den no so dum lati fi hono do woni maana mum fu sidqan o woni o gondudo fi min qalbi de o poccido den no joni de ka luttu be jaltin donc amo goditi do lutti Allah don manda hono sidqo wana hono kaldo e hunduko mudum ni en so wi hono la ilaha illallah ni tan ma godni le berne mun tan anam keddi e gollude golleji luttal wana be muira donc sidqan o la to hono maana dum dum so e ngadi no joni fu en deno to e jonka hono itradu mum biida nani on fami ay o woni jonka hono e jawabu mo kanno den hono wadde won biibe en dum do gonga du jawabu on hanno warede o jawabu so wala ka fu hadiso wadan ji oyan yoga du wi o yo bellita do o tongirama hono maydu do e majjum maydu de hono al halita e wana lutul Allah jonka hono ni yeruni ni kasi li darsu mum etinodo li hadisa timmo timminirno o jati babu man ajaba sa'ila bi akthara mimma sa'alahu ayi babu lamal man ajaba on jabiru as-sa'ila lamdato do bi akthara ku buri hewde mimma inden hunde sa'alahu de o lamdi mode hadathana adam qala hadathana ibn abi dhib an nafi an ibn umar an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa an az-zuhri an nuskhaji bukhari an lutnirdo godna gada wa ibn abi dhib an az-zuhri joni so en gadi e ibn abi dhib an az-zuhri ibn abi dhib ibn joni en turammo wa hadathana ibn abi dhib kasi an az-zuhri jonka arfa jonka e hadathana kongol adam ko adam wi hadathana ibn abi dhib ko kanko adam o kasi o wi e hadathana ibn abi dhib an az-zuhri kasi honno jentinir min an nafi'in fami jonka non woni hono jonka hono nuskhaji goddi gatta non nuskhaji goddi bukhari kinyim en gatta ibn abi dhib an az-zuhri ibn abi dhib du filliki an az-zuhri yude az-zuhri a jonka goddi ngadi hono an az-zuhri tan hono wori doni jonka den kudde yo kande wadde dum do joni kitabul wudu wudu bismillahir rahmanir rahim kitabul wudu babu ma jaa fil wudu وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فدير بركة عند الله بكم بهن كير بهن كتاب رينتين دي الوضوء دونك لوجوني انا هون دفتر رينتين دي على حالي سلغي كووري سلغي كو مويرا سلغي دو دي كيتي جي سلغي الشرطي جي سلغي السيفا سلغي هون سلغي ورته اكودي ارتتي ارتتو دي سلغي دون كو مويرا لي غال دو دمال neno anda e luga joni so yu ama wudu wa o dammini hono salligi o zati so fathi wi wudu ndiyam pirete dam salligi da لغار نديرو اتادي من الوضاعه غير دغول سبيل غير متر لا بنقول تر نو جونكا ما جاء كو وري جونكا في الوضوء كو وري جونكا يسلكي باب ما جاء في الوضوء ان نو ودي كونغول الله الذي يا اون غوندي به اذا قمتم سو اندريما الى الصلاه معنى ده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق سون امك فاد اجول دي لوتون وجهوجي مودو خذوني سون امك فاد اجول دي معنى ده كوري هيودي كافوم في اذا قمتم الى الصلاه محدثين ستريد ان حديث سيمبي ان غلا يسلكي سبي غوندو يسلكي كا حقيقه هاندكاي وانا واجب جوم سلكو ار وندي سلكي وقتي وري وانا واجب تشلي غدا كسن يوغي وي اي او ولا فكو ديرته ايو بيرسون اذا قمتم الى الصلاه جونكا ستريد ندو يكدين سين دو ولا سلكي ني لاتو يمبرامو سلكو اي واجباكو ستريده او موندي سلكي دو فاجوني اي او يمبري او سلكو دي بانغال ييديده يوغي وي ني يوغا دو وي دوم باجيم بنا دوم جاتي دوم جاوتايا هون اراندير دي اراندير اسلام wakati fu wajibi sina ne salli gonodo tegal mudun dun jawta kanu lati ka fu andan hande ka wajibaki ne do salli gono julde fu warne so tawede salli gima an heddi dum wana wajibi yidede onon dum kan heddi fa joni ono so salli gi ki masala joni wana en juli lasara salli gi wanda lasara futoro wadi tay salli gima da an heddi ana yida pillito da salli gi okesi wi hadisa goddo wari jati kollo hono dum wonno arandere de dum jawta hadisa wari to muslim to do hadisa burayda o yinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam latiki o musalligo wakati julde fu kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salah falamma kana yawm al-fath nyande fathu makkah warnonde salla salawati bi wudu'in wahid o julde de fu salligi goddo fa qala lahu 'umar ibn al-khattab bimu إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله أي أودي هون لعلاتك على ولد يو صحابة من رسول الله عليه وسلم كم إنجيل نلا رودي كوا ونفوا ينبي أن نلا رو أودي هون ما نقول مجرد سيد أن نلا رو يوم سريع هل لي يجي يم بفنتم بجوك دي يم بموت يبدي بيوس أبي هو رجع معلمة كسابي فاهيسته وإن قال لم يوما فذلك عندهم حقيق بلم يفلح إلى يوم بعثتي نمتنون bilam bi olam dikinu la do ko sabi no la do yi amdan faaltuhum hin si wadde no la do nyingay mako sabi ko so olam di allah do subhanahu kanyum du nyingay mako sabi so olam di no la rasulullah sallallahu alaihi wasallam no la do lam de te do sabi kanko woni gadu do sariya hakaza aidan no idha qumtum ila salati de so on ummiki faade e julde en pami e hono wajhuuji gondi idha qumtum odi on ka so on ummiki yogawi dum baji bi dum so dum jawta sabi ay aka ko halata den ummi rafaade julde fu efian salli dum ay o hollino yogawi la e so tawede awala salli gi dum wajibi ema so tawede awon salli dum jidaru fafsilu wujuhakum lotun wajhuji modanti wajhu lugha arab wande ma wajha al insan ko fewti e neddanti jonka masalan sa fewti ni e neddo ko yiata e mara ko ngaran haddi ikhtilafu gondo e wajhu hoto harata wa aydiyakum ijude mun ila al marafiq fa yatumir faquje koppi jude di natan le hendu e kongol cielu gongol wa amsahu mashum bi ru'usikum e ko'emum dum do ikhtilafu ana henno ko'ede masihirti dum fu ngaran halde sa Allah jebi insha Allah le al jami' al sahih sahih al bukhari mo jangati joni o insha Allah en paftorto Allah yo Allah newnan en du ko wari ko lati ikhtilafuji fu kalen jonnon ko woni hono yaadu am Bukhari o so humude wari dalili malikiyam koobe ana hen o buri sellude dum ka daliliji wobbe di mi heewata nakude maji san tagal dali sabi madhhab maliki o non madhhab andar do so lural wari le lurangal dalili malikiyam koobe o dum woni ko buri jiitude min ka hono nokku amno pamrumi mi waddata ko e dalili madhhabiji goddi so tawede mazhabiji goddi di dalili mun en buri jiitude do ka ana hasingina halde dalili malikiyam kobe so bi golli rowa mabbe gidaade hono hawa gidaade wonki fu wala mabbe hoto malikiyam kobe itti e ko saabi so oto dalili jiiti dalili malikiyam kobe waka min kasin ginan hono wadde dum do seeda ka jiddo yirwinkinade e defte khilafu di fu wala jewde hono zahabi wi o do tafu izu ibn abd salam o wi defte didi wala de hono defte didi ngala defte islam de ngoni al muhalla libni hazm min al-ghahiri kanyum al mughni libni qudamah al hanbali الحافظ الذهبي ويلي سير أعلام النبلاء ترجم ابن حزم ويقوانت ويكو عز ويكو قوانت كاسو بيدونه دفتريت دوني الشرح موطأ مو ابن عبد البر والتمهيد لابن عبد البر كلمة السنن الكبرى للبيهقي يعني نواجه فادي فادي ده يرنيني الأوسط لابن المنذر أنا جاء الدفتر انبير فتومي امون سنة سنة لإختلاف علماء الأوسط لابن المنذر طبو برفو نردر طبو دار الفلاح ومصر ودونك نيك ودونك هنو المجموع شافه هذا بيان إكو نندي مولو ميان ودونك أبون دي فلاتا دي هنو مختصر ودين ديني دي سلاتي دفتر اللبير دفتر قد دي خلاف دفتر ابن رشد الحفيد مالكيا كو دوني بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأنه وامسحوا مثلا برؤوسكم وأرجلكم كويت موطن إلى الكعبين طيب توجيت كويت قال أبو عبد الله البخاري وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلار صلى الله عليه وآله وسلم وبنجني أن فرض الوضوء مرة هنا فلل سلقي كيلو الكيلو سلقي كيلو الكيلو سهو بي كيلو الكيلو نقول فو هيك الوقت يسنغ كيلو سهو بي هيك جور دهنونه كويت دهنونه وتوضا ايضا اصلي في كسي كان كنولا رسول الله صلى الله عليه وسلم دم مرتين لا بديديدو وثلاثا اتتي ك ولم يزد نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي على ثلاث لا بتديك تتي كان نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من في اي غوت نجل وين ديدي غيري تتي غيري ك كو يوت تتي كان كو وراي يودي نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا جي بامتا دي نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديفو حديثا وراي نولا بني تتي هي حديثا جنغري جاتي هونو باكوجي بورنو دي تتي حديثا جنغري باكوجي ميو كالا بورنو تتي فو فقد اساء وظلم وفانكو ديري وتوني دون سا بورني لا بي تتي فايو كاوي روم بونا سلي بي جاتي كا صحيح كا دوم بونتا سلي كا ندو وادي كو فانكو ديرم ولا مزيرو بيد على ثلاث وكره اهل العلم الاسراف فيه وي دونك اندال مبني الاسراف في فنتين دي فيه سلي كراهتنا انا ورد ايو دي سلف ام بي جاتي معنا حرم قول كو سفي دو دي اثر غوتو ان ورتو ابن ابي شيبه ايو دي هلال بن يساف غوتو تابعين كوب ولاتي كي امويا من الوضوء اسراف ولو كنت على شاطئ نهر وي اندا بتينغول حدي انا سليغي فيسو فونغو مايو غوندا فيسو دان دنگير غوندا ahana hebbinde se betintinde sedi be bani yo an yu jawizu no yimbe be qerto hen ci ila nabi sallallahu alayhi wa sallam golle nula sallallahu alayhi wa sallam nula labi tati wadi be bani yimbe be du gura tati fati gura tati sabi ibnu abi shaybata wadi athar goddo kesi yede abdullah ibn mas'ud ashaba jinula sallallahu alayhi wa sallam o wi laysa ba'da thalath shay hunde fu wala tagal tati kesi wataki ahmad ibn hanbal إسحاق بن راه وهي تنامون إن بمبي لا تجوز الزيادة على الثلاث دقتاك ونقلت أيدة تتي لا بتتي دقتاك ابن المبارك أورو مورو يفوق هاويا أو إمام مالك إن كورنو زمان خراسان أوني وعالم خراسان أو لا آمن أن يأثم منك من هولتاك ويالا جوم هبتا زنوب ذاتي هنسك أورني لا بتتي من هولاك يالا جوم هبتا زنوب شافعي لا احب ان يزيد المتوضئ على ثلاث وي منك ميدا كل دوتو برنا لا بيتي فان زاد لم اكرهه سو بيدي دم لم اكرهه ودا اي لم احرمه هر منك كان يوني دم جونن سا سا سا جول دي سليك ما غوب دي كونان دي دونك فليتا دونك دونك يوتاك بيدي سليك اون دونك جوني سليك كسو غاردا فيد ام فامي ني هيدي تند سليك اون انا مودي ka hadisa lolu do biata al wudu ala al wudu nur wa hadisa ka da'ifun de wa hadisa da'ifan jom non so tawede a wadi labi tati loti labi tati won nokku do ngikkuda ndiyam yottaaki ma do njiida ndiyam yottaaki dum ka wara nokku ka ndiyam ka torra wala hen jonno so neddo salligi ki fatiliki so nden sikke wadi e munna ami do min ka jungo ngo laabi nona mi lotiro do na ila akhirih dum na heba yimbe wobbe dum ka neddo notta ko dum ka fetu so dum ka so do salay do na dum fu waddan fa joom laato hono waswas waswis sawwasuye baka do o heba ay den joni en garan hono jangude kite salligi kam masalaaji salligi di edi lurra joni e ngadan alhali honno khilafuji gondi hen di gilado gila joni en kalan hala majji so en kali hala majji fu so en jotti ki goto goto hen fu eden bawi yirwinkinade e alhali mudum o inshallah so en gari en jotti ki nokku fu en garan yirwinkinade khibaru majji a joni an jeya e alhali gi selligiti en bi i ulama yim bi fu hono nawawi ulama yim bi fu kawri fi goto yadde goto hono ko woni wajibi e salligi ka de ci lol gotol gotol fi goto yadde goto ci lol gotol gotol hay don ka sa wadi tati dum bi sunna dum ka hadisaje de ikhtilafo wada hen ni don ka hon tarde lotetede don ka do lurade mashude hoare sala masaha hoare maade Shafi'i rahimahullahu kanyum woni jaado hore jaati ana yida masahe laabi tati honno terde godde deni jon non Abu Hanifata e Maliki e Ahmad e kubri hewde e moni babbe ka fumbi hono hore kande wotere ni non nabe so wartire o dun ka funde wotere non saba may ndiyam goddo ma kase fu hande wotere ni ngadda be mbi beydataake hen so bi hadisa ay kellude de fu ko gaddi de nulaado sallallahu alaihi wasallam de wotere masihi wari mudu e kambe Shafi'i ko be mi jogi hadisa jaati ka hadisa o shazuno وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ حديث وسلة كسلك هوارك عند واتر مسهت دليل هناك جمهور يوني يوغي يمت أن لمدو من كيكي لي الله بيت جمهور جمهور وني بربي هيري فكر من جمهور سايو جوني يولو جوني وانا شافي تيلي أبو حنيفة مالك أحمد ولما يبدو فنجاري بني يعني جوني بيت نغني جمهور so tawi de joni e maliki yalti mabbe wobbe ngoni jumhur so ahmadu yalti mabbe wobbe keddi be ngoni jumhur burbe heewde fu be ngoni jumhur anda do ko taskita kay a dalili ana famdi ko tawete wana kongol jumhur buri jitude dum wana wajibi de e maliki an tela e kongol mum kanyum tan tawi hujja mudum mo buri yanwude ahmadu an tela kanyum tan tawi hujja mum buri yanwude heddi be du hono non ka anda do be buri heewde non fu ko buri heewde ka anta yo don yakere bura yo do joni Shafi iteli e mi beto jumhur fu jari dum to jumhur ko mun ko kany buri yanudel yeru ni ni kasi e ibn al munzir o wi neddo fu mo min deni andal e mudum fu fu hawri hono lotude juude mudum sabi jonka dum fuddata selligi o lotude juude mudum wakkati fuddata selligi o sunnano ana yida neddo wad sa muyi a lotan de wotere a muyi a lotan de labi didi a muyi a lotan de labi tati ka tati di non buri den no so ndi puddata selligi de sa a lota e juude maade fi a lota e juude maade fi ya bami ka e hono jungu ngol tan a watti le ka konko fon so tayi a yeggitin ma a hensi tagal ni juude de ana labi a watti le ka konko juude de ana labi wala ko woni a majje ko waylitata no ndiyam dam hono lo noni mun ma daka mun ma hindu mun ndiyam dam ana laabi goddum wala hen salligi o do gasi don jonka hono fiata salligi ndi anka lota juude ma defi ba mum juude tan gatul alle kakko ngol jonka kinnida hono salligi ma masalan juude tay mbata lota juude defi lota hono ko yaade ana hawra don non pindo iude do ngol do fini iude do ngol wari hadith iza staqada ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha فانه لا يدري اين باتت يده ان غران جانغودي اون حديث سدو فيني دو غول كافو دو كان نولا دو حديث ودي جونغو مونغولي كاكو غول فالوتا غول كليتاتي ا اونيان كاكو غول هونو ساتالي ان نو ما فيري ان نو ا اونيان لوتا جودي لابي تتاف دون جونكا فيندو يودي دو غول يودو دو هيرو دو دو غول جاما ا جوني سو جودي لوتا ما وانا جونكا ا وجادي سيركادي فيفتادي دون جوكاتا سوني دو انا وودو نيام دام ma ana sirko ana yida hempinjinde dam ngada ndiyam le hunuko ma ko ndiyam jondam kempinjina hono wudda gongol sada sirko du ngatta le hinerto kempinjina hono sirka gongol hono wardi le hadisa kelludo hadisa laqit ibn sabir wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima kempinjina e sirkagol sina tawi a korɗo de. So neɗɗo korɗo noon ana huula so waɗi noon fati ndiyam ɗam hono naatu ley daande to so joom yara. A joni hono wuɗɗorte hono sirkorte e wajuuji kalama hen fahiri, wajuuji kalama hen fahiri. En andi joni nokku maliki en koɓe gaka aman junngo ma e ndiyam donc e gudɗoroɗa ɓawa ongo kasi kirkoroɗa hono no watte. Joni noon ko ɓuuri sellude ko wari e hadisa ɓurɗo fu sellude ko de neɗɗo ɓaman paamen ɗo faa waɗa neɗɗo ɓaman ndiyam e junngo mum ko. So ɓami ndiyam e junngo ngo fu gatta e hunduko ko, so watti e hunduko ko gudɗoɗa ɗum dillinata ndiyam ɗa ɗum jonka hono wuƴƴade o. So a tiliki tawa wonko heddi e junngo ngo hon ndiyam ɗan tawi wonko heddi hen kirkoroɗa ɗum piftoɗa. Non woni sunna, o woni garɗo e hadis celluɗo o. So a yiɗi jonka ɗimnitinde ɓama ndiyam goɗɗam kasi gudɗoɗa feccere jonka hono junngo ngo, ko woni junngo ma ko gudɗoroɗa jonka hono feccere. So a tiliki ko heddi e junngo ko kirkoɗa, so a yiɗi taɓitinde ɗum gaɗa hono noon. Non woni jonka no wardi hadisaji celluɗe garoje ley Bukhari e garoje ley Muslim fu fu non woni ko warta e muɗum. A joni hongo dalili maliki en koɓe sendo ɓeere soɓi ɓe mbi won wiɓe nayo ɓere hoore won wiɓe jonka sey so hono peɗel tati Shafi ka kañum ka heeƴeje wi jonka hono dañ ko masa ha hen tan haya hoɗum soɓi mbini o khilaf. Ko soɓi mbini o khilaf de hono ba ana jogui manaji fa hewi e tambutu bidduhni hono o jangguirama tumbitu bidduhni. Ay joni yalla ba o joni o ɓeydiɗo noonna hono soɓi joni ba wakkatiji omo ɓeydo joni jangguirɓe tumbitu bidduhni ɓe e ndeka e nabata o addi lasiman bi harfi jarri o hasinginta eko wattamo taadiyam soɓi o laati turobaɓe o wiyama ampata wona tumbitu o mudari o jonka ampatat noon ndenno ba ana ɓeydo ɓe mbi jonka hono bi ru'usi kum o om safo ru'usa kum ta ba ana laato tabiide ana laato yoga ɗu. Ay joni e mbi so tawi madhab maliki o kañum ɓuuri jiitude e rayu mum fu en kebbinta haala ɗo joni ko maliki en fo e mbi ko kañum ɓuuri jiitude ko maliki en ko ɓe mbi hoore ndi fu masihe tawendi fu nde huuɓa ko ɗum ɓuuri jiitude. Ko saabi de yiyaka fuɗo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam masi yoga hoore muɗum feyɗo en mbi o masihi a nas yeto o yottini e pilkol ɗo en garan haalde ende yottino yiɗo pilkol ngol ka ɓe garan haalde pilkol fu ana wawi masihi hadde zati ko ɓuuri sellude e hoore ka de neɗɗo masa handi fu kayde hoore ndi fu nde masete ɗum woni konngol ɓurgol sellude. Ay jonka hoore nde en kaalino en mbi hono filfillingol hoore nde ulama en ana lurri hen andi yoga wiinde masihende wootere kalino ɗon maliki ene ɗum ɗo en fu goni Shafi ni woni jonka hono telɗo so wi hono ene masihe laabi ɗiɗi kala Budda wiɓe hoore masihete nde wootere ko ɗum ɓuuri sellude ngol konngol ɓuuri sellude fati pillitoɗa masugol hoore. Ay joni masala goɗɗo kasi ana jeeya e masalaji salligui ɗi ɗi ulamau en tomotare nde lurri hen andi joni masalaji kalten joni son ƴeewi enen ko mbowɗen hen hono madhab maliki ko a tawan woɓɓe kañum en hono ko laati ko maliki en koɓe herdi ko nanay ɗum a bat tawa madhab munen ɗum tan andani hunde. A joni ɗo Modibaɓe lurri de saɗa masa hoore nde yalla andi a looti juuɗe ma ɗe looti juuɗe ɗiɗɗe nden no newe juuɗe ma ɗe ndiyam ana majje ɗe kecci ɗum yalla kinɗon kecce fi aɗa wawi masihirde ki hoore nde ana sina ɓamana hoore nde ndiyam kesa. Ibnul Mundhir o wi ikhtalafa ahlul ilmi fi rajuli yamsahu ra'sahu bima yafdulu fi yadihi min balali lma'i an fadli dhira' faqala ta'ifa almashu bihi ja'iz هذا قول الحسن وعروة بن الزبير ويجزئ ذلك عند الأوزاعي ويشبه ذلك قول مالك لأنه قال لا أحب ذلك وقال طائفة لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل بلل ذراعه لأنه ماء مستعمل وهذا مذهب الشافعي وهو يشبه مذهب أصحاب الرأي. يوني أنا أقول أنه يوغي باسف ولاهن مالك ونيد لأنه ونيك هو اللي يرمدقر ما كان يوغي يرمقصر فيه. A joni ko woni ko selli ko kay nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam hoore ndiyam kesa mo ɓamani ɗum hadisa mo jiyata sikko marli bulugul maram e ko nandi e mun atana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fatawadda'a wa masaha ra'sahu bima in baqiya min wudu'ihi on hadisa sella صد الله ما صح هو رندي فوسينا بأمان ديام كسب أجوني فاجوني مول باب بلور المون الأسلجي صهار نما صح ما أنا نوبي دينجوكي يبي لوري يمسح قول نوبي جوني يلا كلهم وني جونكا مسح دي نوبي دي يلا واجي بنات وانا روح نزور رنجل فوق يكتف نوبي دي مسح هذا مج يلا واجي بنون ناوانا ابن المنذر وي او يمودي بات بي لوري اي اون جوبو دو مسو دي نوبي مودو يوغا وي فيلتا غولال اي ماكو دون دون وانا واجبي هون مالك دون وي سفيان الثوري اوزاعي بيف دونكي ان مذهبي جيكو الشافعي ابو ثور اصحاب الراي دوني ابو حنيفه اي اسحاق بن راهوي او دوجو مذهبي نون او ويسا امسحي هوري ما امسحي نوبي ما ردي اهنسي دوم هجاتام احمد بن حنبل دون وي او يمنكا sonet do hensiki yoppi noppi mudum mi do hula yalla filli tata ko jatti mi do hula yalla joon filli tata ko jon non insha Allah ko ahmadu ishaq bi ko don ko selli noppi wajibi sina masahe ko sabi de al uzunani min ar ras hadithu wa in kana turquhu ma'lula kay mu jogi asl on do filla ma yude jon ka hono sahaba bi to sel ko selli insha Allah noppi e hore jeya nopi e hore jeya nulaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah yambirimo yambiri celli gotodo fu masaha hore mudum nulaɗo ndi o masi hore ndi o masi di he nopi di nenno golle makko o masi hore ndi o masi di he nopi di golle makko o andini en jaka ko Allah yambiri hore masahe ko nopi amahe ay joni kasi lural gongal anado nopi di ne neddo bamanandi ndiyam kesamna nopiti sa masi horande bamanandi ndiyam kesamna ndiyam dam masirda horande dam ndiyam tam masirta nopiti o masara du ulama ana lurri mudu malik kayim shafi'i kafu bi neddo bamanandi ndiyam kesam bamanandi ndiyam kesam dun filla yude ahmad جنون ابن المنذر وي وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا وي ولا خبارو حديثات كل دي صفة سلق نلع رسول الله عليه وسلم ديفو بامن بامن نلع بامن نوبي من ديام كسم وتجديد الماء لهما وهي انتني انديام ويمهباك حديث كل دي نلع رسول الله عليه وآله وسلم فيه o wi kanko ibn al-munzir bal sotto iwde dum ko ka ko buri dum jati hebaama sabi hebaama ya hadith ibn abbas annahu gharafa gharfatan famasaha bi ra'sihi wa udhunayhi dakhilahuma bis-sababatayn wa khalaf bi ibhamayhi ila wahir udhunayhi famasaha wahirahuma wa batinahuma wa hadith sahih o masahi horende denno o bami jonka ende o masino horende de masaha o udhunayhi enop makodi o masahi horende o masihidi hen noppi ditu lay noppi dini bi sababatayni fedenu jonka sappordutu jonka fedenu wordunduga jonka hono e dogga hono ni don ko selli golle nulaado sallallahu alaihi wasallam hon ko anda hadith kelu do waray nulaado sallallahu alaihi wa alihi wasallam bamani noppi ndiyam kesam ay do joni dan do maliken ko be do kay dum yida hono biide ni ay wayde bamande noppi di ndiyam kesam dum won ko buri jitu di jiyabe Allah sa masi horne tan filda horne fu jokina hen noppi denno noppi e hore jeya ko qur'ana yamiri hono hore maseko noppi dun nati li hen golle nulaa sallallahu alaihi wasallam o bagginani en ay tagal mun so noppi di masahama wana koyde jokata do du ulama o yambe ana lurri e joni e naam en pammi jonka hadisa wari hadisa ibnu abbas o ka holli ni wardi fami joni yalla malike en kobbe e shafi en kobbe ahmad hun hudun deli mabbe den ko en deli mabbe de ibnu umar abdullah ibnu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sabi so en bi kongol mabbe gol gol to jiti en kana bakhil dirde dalili mabbe o kambe du ko en dalili mabbe de ibnu al-munzir wi kany en pilliki iwde abdullah ibnu umar walatiki o ma nanna pideli makko di e ndiyam caggal ko o masi hoore nde o waɗan ɗe ndiyam yo golle sahabaajo kay mbi hadith ibn abbas o wari lutti dum o on ton woni hujja wondude dum kessi ibn abbas o e abdullah ibn umar o mo andira o mo sattini e hoore makko kudde fa heewi e salliki ana anda e makko sabi yi amo o mo loto koyde makko koyde o mo loto men laabi jeddi e ngaran jangu dum li fatah do jaati li sahu bukhari do sala jeffi o mo loto koyde makko de laabi jeddi ibn umar e salligi o mo sattini e hoore makko kudde fa heewi e ulama o en fu jokkay mo den no odu jonka natane on don babu hasingina heedi tenede ndiyam sabi dum yi akay golle no laba sallallahu alaihi wasallam enen a jonka wala ko jokki noppi di so wana koyde lotude koyde do du ulama en be ana lurdi e lotude koyde mun didi yalla hoto hadata hono joni hono ibn al munzir wi mol babbe fo na kawdi ka lotude koyde kay wajibi non bami awam ko amatu ahli ilmi en fu ana kasi ana kawri e lotude koyde ka tegal ni wana kurfanuji ngoni hen tegal wana kurfanuji kurfanuji woni non ko jida ko pucci ngata ko so wana dum woni e koyde de ay babul majjum e garan halde yalla society en annata hemma goddum ikhtilaf ulama en sa Allah jebi ha joni ha lotugol koyde ni kaltan taf dum don babu mudum ana wara وي قد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين. كوجب يا مكودي الله كويد لا فايت وجد كويد. وقد ثبتت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. دم تبتي حديث هذا يود أن لا رسول الله عليه وسلم دم تبتي صحابة بيدو بفوب الله كويد. بالله تام. ربيعة بن أبي عبد الرحمن أو مبو إمام مالك بيتد ربيعة الرأي بته وأقول مكو عند اجتهاد سنة وأقول مكو اجتهاد سنة سمي أمو ربيعة الرأي إمام مالك جات وأصحابه من أهل المدينة الدنكي أن مالك مدينة كواب إثناء إموه سفيان الثوري الحسن بن صالح ابن أبي ليلى أصحاب الرأي الأوزاعي سعيد بن عبد العزيز شام كواب الليث هي darne hono fuu ulama en bi fuu o yinde do kala mo andal dursa faade mudu fuu lotan koy dum don jonka qiraa wa arjulakum ay den no qiraa garudo wa arjulakum on to bi qiraa yidit no arjulakum bin nasbi amridan ala yo qurra en bi jangiri arjulakum jo jangiri arjulakum ha jangu bi arjulakum be sa jeewi joni e dum holla hono masu golli sabi wa atfama e hore masihetene de ko sabi de wana rawafida en woni shi'a en yo masahobe ko dum en sa halni bidu be dalino to odo aya odo qira biete jonka hono wadi li qira je abe qira aji hono e jeddi di jatti do ni jonka dum ta am maridan ala on qira ibn kahir abu amr kanyum hamza shu'ba rami der non jengirta donc jengir be arjulakum be nafi ibn amir kisai hafs aywa jengira be gira odo gira goddo o arjulikum denno be bi odo gira denno hudum jonka hono jumhur jabi e odo gira mu jonka e arjulikum arjulikum go oni jarru ala mujawara an wodi dum nokko arabe nanda yeruni kasi o qiyamtaama du wobe qiyamtiimo du hono biido arjulikum o masihe koyde masihe nula do sallallahu alaihi wasallam kanyoni bangino qur'an nula do qur'an jippina mi fa bangina ni yimbe o masihi e kurfanuje bangina ma jaka aya kol do masuude o woni su kurfanuje ana fami su kurfanuje ana e koyde de do woni do masihete su kurfanuje wala e majje do ka yodo lotete don ko selli golleji nula do sallallahu alaihi wa alihi wasallam denno kambe hono shi'a en bene doni rawafidan kobe be jabata fi do kurfano jamasih hadisa warayni mutlaq nula do sallallahu alaihi wasallam o selligiki o masihi do koyde makko tawe wala ko koyde de ngoni le mudum dum waray denno so dum waray nula do sallallahu alaihi wasallam waraytu sahababe nula do sallallahu alaihi wasallam be kazalika hono gadayno den no hoto dum wawi jabete dum jabata kan rawasi dan kobe jennobe sahababe bi alquran na kisido be an kala ndi hunde so jabbe jabata kan aywa ko woni hono jonka hono ko seli ko kade andan nam koyde de lotete de masata kede كلون دليل من كويد ما صحتك دليل من كويد ما صحتك ده يأك في نفوس قط من الرسول صلى الله عليه وسلم سي كويد حديث هذا جري فاهي صحابة أنا بيلو أصلي جن الرسول الله عليه وسلم في قط يأك هن من الرسول الله عليه وسلم مسيح كويد مور من الناك نيوني بعجنا القرآن فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه عليه من جبني أما القرآن فبعجنا نايم ببيك جبنا يمود من ayrunini e anni yadu kazalika mod babbe an lurri e anni e jumhur ka fuhul li anni ya wajib sabina mal a'malu bin niyyat aywa won wi be fata anni ya don sufyan thawri ashabu ar-ra'y don abu hanifa tayna kun ndi mod so en bi saligi yo faadare tan faade ko warete hunde wonde non ka ko woni ko seliko de anni ya na ko woni hono ko seliko ka النية أنا يسلي جزاتي. سبي إنما الأعمال بالنيات حديث أبو إيران دفتر عنده وإنما لكل امرئ ما نوى. دونك هون لأن ابن المنذر يكسي. أوه وإذا توضأ طهارة من حدث. سجونك حدث هبي ما حدث هون جونك مثلا هم سلي ما والله. سلي ما بوني أسلي أو طهارة لصلاة فريضة ما دو ألا بينريك جول دفر الله أو نافلة ما كو بير أسل جديفا نافا أو قراءة ما جند قرآن أو صلاة على جنازة ما جول جنازة كووني جونكا كو سلو دكو فله أن يصلي به المكتوبة أنا وادي نتلو جول دفر فر الله أنا جول دفر الله في قول الشافعي دون كونغول الشافعي أبو عبيد إسحاق أبو ثور أتنامور من دونكم من بيأتره sabi ngar jangul li bukhari do alla jabata julde ne banke so hadisi ni gila joni fo saligo ni nura do o ye fo saligo no fari lama goddum tegal ni abami anni ya gado saligi min ko mi celligo todo ko ngaruda jonka saligo fu fada julde mo ngol kongol bungol jitude ko kaaso mi den gongol bungol jitude wala ko seni ko le goton jonka saligo o ka wadani anni o sa wadani saligo anni dewi be dum to be sawan ni nafilo anni rajul dum fallo anni rajul dum nafil so yi ama nafilo an way nadi le fadila nafil je deke fadila hum fu jonka ayo dari do e hori mun yeru ni ni jonka hono sa salli gani ki nafila salli gani ki am koy jambo qur'ana ni ade yidi jonka sa jang qur'an tay ar elabal ma jonka amemo mushaf tagalni agaddo anni ya celli go tor salli gi yani agaddo anni ya kunjito hadas anda salli gi rajul dum fadila dun kongol bungol sellu ngol anani donka e dalil magol de hono mbi en la rasul sallallahu alaihi wasallam yalla jabata julde neddo mo wala saligi le joni fa saligo wala ni la doy den no an telli gani do fa keba bama kamil ma qur'an timtara asaligaki asaligi no la holi saligi kan wa julde goddo ko gol dungol woni haqiqa insha Allah ay wa fa joni e ulama en be ana lurri wi de bismillah وكتي سليغتيو فامي ابن المنذر وي وي دونكي ان اندال بي لوري اي وجي باغول وي بسم الله وكتي سليغي كو هيوي اي دونكي ان اندي ييدي ندو وي بسم الله سو ودي فاسليكو هونو بي بيدي انا يي هونو جونكا بي نجيري سا دا نياما ما سا دا يارا ما دا يارا ما دانو بي بسم الله بسم الله دو ني هاتي دوك بسم الله دو تا ييدي ادي وانا واجباكو ko uri heewde e ulama en ka dum bi sa yoppi bismillah yo sa hensi ma so ayegiti fu basalaima dum ko heewi ulama en bi aywa wumi be a bismillah yo wajibi de ko sabide hadith garbo hen on o lura selugol mun e wayde selugol mudu dum on jonka salligi waranna mo wi ay bismillah hakika ka e dati hadith o di ka fudulo odun كحافظ ابن حجر وي لي دوتر مكو ترخيص الحبيرته ويوا ظاهر ان مجموع الاحاديث يحدث منها قوه وي حديث اي ديس دو فكوري ندوكاي كير دي دنو لا بودا حديث اي دي اختلاف راي بج كا كو بوري هاندي ني بيتن كو بوري هاندي اي كو بوري هونو جونكا هونو فيلتا دي فتي نيدو سليغو في في في اي بسم الله ا جونكا جاغادي واري او ان كالينو حالا مود حالا جاغادي واري بي ان كالي kolli jonka hono jega gongol dum en kal dum gelanaane yewruni ni kasi ulama en ana lurri e sendude salliji faami don jonka wal fawru sa jeewi farillaaji malikien ko beedi joni dalko e fawru ni heddi hen kambe jonka an naam kashful mahbuu wonde wado ndena wada bangina hono sorugol majjidi hono wete Abu Ishaq al-Huwayni kashful mahbuu fi tasrihi hadithi tasrih hadithi tasmiyat fi al-wudu aywa yaruni ni kasi ulama en lurri sendude salligi sendude salligi woni jonka hono telligoda loota jonka juude de gujo da kirko da de mada njaha jonka hono fa tagal to tafso njaha kibno e salligi ma do ma masalan tan gade misal juude a wadi do ndiyam fa telligoda a salligi ki fa a fekkiro yile salligi to ma le salligi to ndiyam dam hon ndiyam fer non ndiyam dam fer ne yuppi ndiyam dam yuppi ndiyam wala bangedo sina njaha fa dangere ran dangere to kan ndiyam to kan wodino sa yehi dangere joni yalla salligi ma kam da arandere ko boni na na oh ko kam da arandere ko kaare heddi e jokkan yaade tan do du ulama o en tomotare ndi ana lurri hen ibn al munzir wi ikhtalafa ahlu al ilm fi tafriq al wudu wal ghusl o wi ulama o ana lurri e sendude lotogal e salligi fu fa qala ta'ifatu la yajuz dhalik fad wonni yidum dagata ko fe fa yoga fa dum jokkundina hatta yutbi ba'dahu ba'da fa jonka hono yoga du wi ah fi humida wala alway wad wajaza ta'if yoga danni tafriq al wudu fi al ghusl joni beto hono wiibe dum gasataabe dum fillama yude Umar ibn al Khattab o yi goto goddo ana juula al qadar hono jonka hono holgotal lum ari anay mun o joom yah filto e salligo e julde dif dum woni ko qasada ta e awza'i du fu wi maliki du wi man ta'ammara dhalika kensi do hono tay tajondirde hakkune salligi mun fa inni ara alayhi an yu'id al ghusl min ka kunji amiya makko de o fillito loto ganga so jonka o non loto gal ma salligi non do jonnon ibn al qasim wi a malika wonko hali hen ko ana dum de maliki wi so tawede jonka hono ndiyan dam jonka ana badi in qama li akhdh al ma'i wa kana qadiban bana ala wudu'ihi so ndiyan dam wadda ka fu dum ka o wara dum ni hono so salligi mo hen no arandere do mun ni o mahar so tawi jonka nuku ana woddi du o hedintina fara an yu'id al wudu'a min awwalihi aywa yoga wi goddum fala dum tabiti yude abdullah ibn umar anden de sahabaabe lurri e hum masala wiyataake Umar yaariga ma Abu Bakr yaariga dum jiite de dum yataake dum do de dalil sandarte to gar sahaba be duri tan hono jiawataake hono o buri o ma o buri o ma o buri o anan yoga wi a irum way sendede dum tabiti Abdullah ibn Umar o selligi ki lumo lumo Madina to o loti wajhu makko o loti juude makko diddi o masi hoore makko de dum fu o nodda wi ama wara jamas denno o ummi o naati miside donat no misirde den tay kurfanujo borni o yifa do moto warde fa miside de wonde o masjido kurfanujo de o juldi aba aba ibn abi rabah tabi'in ke mawdo on duka dali kanyum du wi basi fu wala e sendude saliki ibrahim an-nakhai o du mawdo e tabi'in ko be dunke ande wi basi wala he loto galdu hewbe jonkay ulama en hono nimbi do woni mazhab shafi'i du shafi'i wi basi fu wala abu hanifa du wi basi fu wala rawi sendude jonka jonn non so tayeta laabu hun fijir dum kan dum muyrika fijir dum tan ah min kam nani on degi bu fudan yeso am go joni mi seligata ko joni ila akhir wana ni dum ka wana sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam jonn non afudi seligade jake ndiyam on yottata ko sina jaha do e dangere to ma jonka e robine o fa hoore de ende to fa hoore legal gal to woni afudi seligi ma sayi to ko kam nada ko amma dum tan jottina non won no bembi ibn al munzir wi wa kadhalika naqulu num min dum min biata ko sabi so wi dum woni ko jiti nokuma ko de li anna allah jalla dhikruhu awjaba fi kitabihi ghusla a'dha'ihi alla indema ko de mawni alla wajibini li qur'ana ghusla a'dha' lutu de terde terde de o hali lote de faman ata bi ghusliha faqad ata bil ladhi alayh ne do kala lutu de waddi ko alla wi ko farraqaha aw ata biha nasaban mutatabi'an so a jokkondir ma a sendu fu ande loti ko alla wi ko وليس على من جعل حد ذلك الجفوف او يبي رفا دم يورا يوم ويبي سو يوري فو افليتو هو احمد بن حنبل او وي جوم حجه هباك حجه وني دي وياك جوم هبا دليل كو دليل نورتو كو دليل او على تاري حجه دليل اون دو والا تاري حجه وندودي ني يورغول تردو اراني انا لوتنديري وكاتي تشيدو اي دابوني والدان اي سو كيني انا وودي تانا مودو دم او تحقيق دو هو مودو ساندي woni ko seli ko kaade dum don wona waji يروني كسي ابي لوري دو الترتيب الترتيب بين الفرائض كسي ليكو كادي دوكا جوكو ديرتني نون سبحان الله دوي ابدا بما بدا الله به ان الصفا والمروه من شعائر الله دو وانغوتو سور كابي دو فديرانكو الله فديركو الله وانا صفا فديري اندو ان الصفا والمروه صفا فديروي يروني دو حديث وانا ورا جاتي شيخ غدو ابدا بما بدا الله به فديركو الله فديري والله اعلم ajoni e masala dalku don jonka hono masala malikien ko be hono hono yigugol o masala ko sayim bini hono ikhlaf mako de hadisa je godde ara kolla sa salligi ki jonka a ilni diyam donu ko otan an hede kambe malikien ko be hono wiibe dum tobe ko woni mala jonka hono e halama be kade lugha arabu bi lugha arabu ko anda ko woni hono ghusul arabu kade sina jigga hunde دون كو عند غسل سايوبي وانجي نيان دون هوني تان ايغاي نكا دونك ايتا كي لغه عرب غسل ساجي هون بانغال هون لغه توكا دو هون مذهب مالكي كوبي او جاتي بوري جيتو دي بانغال لغه توكا والله اعلم ايو جوني وون مساله غودو كسي مو علماء ام بي لوري يالا جوني فودير دي نيامو دوم ني واجبي ناوان جوني جودي ديكا جودي ديكا سارا ورا فودا سليغي كو سلي هن تان لوت ددي دوكا هونو ko yoga e jonka on defte gaddata lota nyamu gotati yalla tan nan gotati dum wana ko selli ikhtilafu wadi hanaku ulama o indi doni wakati garata fa fudda salligi ko woni ko buri jirde ko kade a lota dan juudi di def sabi yi aka e hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam so wadi fo salli gofu dingo nyo nyamu go o lota go newrende newrende o lota dum labi tati on lota newri narane labi tati di fudde lota tati on fami yeso go du sa da lota dum a yata mi lota bangi nyamu o ta fa ma bangi nan o dum du jata taake noppi di du yata ke jonka noru arandeeru noru nyamru no ma naru dum ka fu masede masede to jonka lural wonde hala juude de e koyde de ana anda ka nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka no salli gori de jungo nyamo ngo ngo woni ngo loti tafaso loti nanango koyngal nyamangal du woni ngal loti tafaso loti nanangal dum ka fu ana anda dul sabiti nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith aisha woni umu yidi nyamdinade fudirde nyamo fi tarajjulihi wa tanawulihi wa wudu'i so o ma jarta hore makko ma ware makko don so o mo pegna bangi nyamo fudir so on borno fado ko ngal nanangal to wotudi li fado so o mo salligo kazalik yorni ni hadith goddo wari to ahmad ibn hanbal sunan abi daud yida abi hurayra wa inna rasulullah sallallahu alaihi idha labistum wa idha tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum so on borniki ma so on celligi fi fudira nyami mo ayo den joni sa jeewi o hadith kan holla wajiba ko zatino don jokkudi sunnadu jonnon dum limtaka ga andi madhabi ga ngengete ga dum limtaka e fari laaji din den so limtaka e fari laaji din ni fu sa lutundiri dum fu ana wonno e goddum wala e maada ko laati ko bonnata salligi ma woni won wiibe ijma'u wadi hen ka so ijma'u o sellini gasi so wana non du golle nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay fudirde nyaamu woni hono fudirde nyaamu buri o ka lura kan wana do woni halaka yalla sa waray non ni ana bonna salligi ma ona bonnata buri hewde o modi baabe ka hono jeeda ga masabi gaani mbi dum bonnata ka kanon a wadi ko hana wadi de ka yeru ni ni kasi e khibaru salligi o fa joni so tawi e de fel fel de ana e jungo ma foto de ana e jungo donc a fel fel de ne hono watte ibn al munziri wi ikhtalafa ahlu al ilmi fi tahriki al khatam fi al wudu donc e andal be be lurdi dillinde fel fel de salligi konguli tati woni وين في بعدلنا نتم مطلقا هنا علي بن أبي طالب عبد الله بن عمر محمد بن سيرين عمرو بن دينار عروة بن الزبير عمر بن عبد العزيز الحسن بن الحسن البصري أبو هو يقدو وديه الرخصة خيفني يقدو سطويدة إن بيلي نديم ناتها لونك واجب بعدلنا سطويدة إن خيفني نديم أنا ناتهن لونك فتاك ندلنا إن شاء الله نقول أنكم قلدو ونبرم الجيل. سبي فل فل تندي حتى ندي أنتم لا تدوك أن. سبي الله يجون قلاتي. لأن يجون قلاد فل فل تندي ود وسندي أمي تأكل أني أنا ندي كجون قلاتي تأكل. هذه سائر تبيتني. سنقول سير لوم أر سير أنا هدي أترجعك. لوات أكثم دوني كساج. لأن كوني كونقول كيلو كونقول كا. سو فل فل تنو. سو جون كهون نمنترو جون قلدي هني نيدو. سو تاي منترو ني جون قلاد. So tawi omo montoro o ano omo yaaji a andi jonka ndiyam dum yotti ki khalas so tay wana dum don non wajibi sina hono e dilinam wajibi sina dilinam fel fel de ne dou la to hono non donc a di ngoni hono masalaaji lati di hono dum joni ana o hono en jalti le darsu bukhari waka en jaltay so bi ko darte darsu bukhari wade fam di fiqhu tawe fiqhu gonduda e dalili e golle nula sallallahu alaihi wasallam nenu joni rentinde masalaaji di fu do fa tawe so en garoyi e majji tegal joni fu e empami no hono ko woni khulasa o ko mi do gikki dum dum jogi nafa den no so le darsu men o jonka hertobe tawi hono o alhali ara jogi hen nafa fu insha Allah so Allah newni damal kalangal garden e mudum e dame de fu e jokkiran hono non a joni e dambayi hono accure do darsu o ko heddi ko garten bamde ko insha Allah den en bamtan sahih al-bukhari en bamtan jonka hono darsu sahih al-bukhari o hadisaji mudum be yaade kana tan anden so do jango bukhari gasata la to mutaassib mutaassib on dem jingan do maliki min ka ko maliki wi ko tanja hammi dom mami jingan do shafi'i ko shafi'i wi ko tanja hammi dom mami jingan do abi hanifa de naru da dum bukhari ka fu fam dan ko kemda hen e naru da dum bukhari fu fam dan ko pabda le bukhari sey bukhari o muktahid o wi ay e joni sa jangi deftere mazhab wana o wiata girande puddo de de deftere de warrama famde mazhab shafi'i na de warrama famde mazhab abi hanifa na de warrama famde mazhab maliki dum jangirdan no بخاري هنا جامع الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاتي كورينتيني كسلي كتنا فايوتو ينرى رسول الله عليه وسلم دون مراد مكو كسلي ينرى رسول الله عليه وسلم ان هلاك او مذهب مالك ما هلاك او مذهب شافعي دي نكود انا هنا نون ديكا جي جوني لمتو دو مسالا جي دليل غلا اي مودوم هنا دليل هنا آية ما جونك حديث كيل دو ياك اي مودوم او فام مني او فام مني ان كالي هم فودوم بي الله اعلم ko buri jonka latade dum do kani buri hono rentade en kari eden dum kudde o nokuno den no so tawede ta'assub wonande mazhabi jidi ana ema tan ana jande hadisaje de tawa tirri masande jonnon sa da jogi nula do woni nyemtinte do Abu Hanifa Malik Ahmad Shafi'i Layth goddo fu yo yottinobe dina ka tan fusunu nula do tan da ta yalla ana jotti yalla yibbe ana fama tawa dimi sanne na da hadisaje de futa ana fama sanne sanne tan da welti du sanne sanne sanne honno sa arle mazhab maliki jati joni masalan fani arne mi maliki ko bi misalu ayyata le mazhab yo joni aliyatun ibn al-qasim yiru ya ashaba yaddi kongol mutarrif wara wada kongol garan ya nokko go ibn al-majishun yari ni garan lakhmi yari ni ila akhirih ifu joni ada yari ifu kongol mazhabi jonka hono gatta aver ayyata jonka ayyadu minga kongol ashab ka haja wala mu fetu ibn al-qasim na kala yata non ma ibn al-majid mi haja ka dum so wari fu jitinde jewata dum jiti e kongoli di dum woni ko jewata den no mazhabi ji di do sa jogori ki hono no jogori da kongoli alimi en le mazhabi kambe di no jogori da kongol maliki wari shafi'i ma ahmad yata on minen ka kongol shafi'i kam min galda haaji so min galay mazhabi mo no be fu be yotino be dinan nura sallallahu alaihi wasallam ka e kongoli mabbe di lurdi maliki wi ni shafi'i wi ni yewen nam jonka hodum jiti sa wawa andude ko jiti du ulama en kali dalilaji on fu dalili mudum halam don ka dalli bi ji ama so won hazu sey ara jogida ilmul arabiy usul fiqh ni e musdalahul hadith ni afaman hudum budi hada jitude ko budi hada jitude ko sa goliri dum gasi feso dum wana dum woni ko jiti an ka hebi baraji goto so woni ko jiti do hebi baraji jididi non woni hono jidden nam yimbe ngada nenam jangude bukhari jangude matnu fiqh gondo e mazhabi imam goto dum waldade dum walda sina lagno den jirwine becce men anden nam bukhari yo babu ana hono babu uri tereden damal uri tere den faade en nulaa sallallahu alaihi wasallam ngal humde fu falaaki hakkuni men nulaa sallallahu alaihi wasallam ni joodi eden jeewa nulaa sallallahu alaihi wasallam hono salli gorto hono taamorto hono o lotorto janaba hono o juldata hono korka makko wordi hono o hijjirta ila akhirih kuddi di fu doni maara sahih al-bukhari sahih al-bukhari yo deftere non nulaa do daare tan dum daare sahih al-bukhari hon nulaa warta gollegiti e lamdo hokku en andude gonga e jokkude gonga e yottinde yimbe gonga e sawrade e gollirde e yottinde o